श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का विचार संपन्न हुआ, सातवें अध्याय का विचार प्रारंभ होना है। सातवें अध्याय में जिन प्रश्नों का उत्तर देना है उन प्रश्नों का बीज छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में है। छठे अध्याय का अंतिम श्लोक है, योगिनामपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। तो रुद्र आदित्यादि का ध्यान करने वाले योगियों में से उस योगी को युक्ततम योगी बताया जो मेरे स्वरूप में अपने मन को स्थापित करके श्रद्धा से युक्त हुआ मेरा भजन करता है, वह योगी युक्ततम योगी है बाकी योगियों की अपेक्षा। तो इस प्रश्न को सुन करके, यानी इस श्लोक को सुनने के पश्चात जो प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं, मन में आ सकते हैं, तो भगवान ऋषिकेश होने के नाते उन प्रश्नों को अर्जुन के मन में उपस्थित होने वाले जान लेते हैं। ऋषिकेश कहा जाता है कि ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, और उनके जो ईश है यानी नियामक है, तो मन के भी, मन भी एक इंद्रिय है और उसके भी नियामक है, तो नियामक को नियम्य मन में जो भी विकार उत्पन्न होंगे उसका ज्ञान रहेगा। तो अर्जुन के मन में जो प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं उन्हें अर्जुन ने मुख से तो भगवान के सामने नहीं रखा, लेकिन भगवान ऋषिकेश होने के नाते जान लेते हैं, बुद्धि वृत्ति के साक्षी हैं ना, और स्वयं ही उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सातवें अध्याय में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार सातवें अध्याय का छठे अध्याय के साथ संबंध भगवान भाष्यकार बता रहे हैं सातवें अध्याय के संबंध भाष्य में। योगिनामपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः इति प्रश्नबीजं उपन्यस्य स्वयं एव ईदृशं मदीयं तत्त्वं एवं मद्गतान्तरात्मा स्यात् इति एतद् विवक्षु। तो ये कह रहे हैं कि योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। इस श्लोक में अर्जुन के मन में उपस्थित होने वाले प्रश्नों का बीज है, और उस अर्जुन के मन में उपस्थित होने वाले प्रश्नों के बीज रूप इस श्लोक का छठे अध्याय के अंत में उपन्यास करके जो प्रश्न इस श्लोक को सुनकर के उपस्थित होने वाले हैं उनका उत्तर दे रहे हैं। एक प्रश्न तो आ सकता है मदगते नांतरात्मना में, अंतर आत्मा का जो एक विशेषण है मदगत, इसमें प्रयुक्त मत शब्द ये अस्मत शब्द का रूप है ना, तो अस्मत शब्द का प्रयोग भगवान किसके लिए कर रहे हैं। मदगत का अर्थ है मई गतः इति मदगतः, और मई का अर्थ है मेरे में, तो मेरे में यानी किस में, यहाँ अस्मत् शब्द से अस्मत् शब्द सर्वनाम है। भगवान अपने वसुदेव देवकी के पुत्रात्मक कृष्ण नामक शरीर के लिए अस्मत् शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, या जो सूर्य को उपदेश करने वाला भगवान का एक स्वरूप है उसके लिए कर रहे हैं, या जो वेदांत प्रतिपाद्य एक भगवान का स्वरूप है, वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्यो, यहाँ पर अस्मत् शब्द का प्रयोग वेदांत वेद्य सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म के लिए किया जा रहा है। ऐसे यहाँ पर मद्गते नांतरात्मा में मत शब्द का प्रयोग भगवान अपने कौन से स्वरूप के लिए कर रहे हैं, ये एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है। अस्मदर्थ कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कह रहे हैं कि स्वयं एव ईदृशम मदीयम तत्त्वम् इति विवक्षु श्री भगवान, ऐसा लगाना कि मेरा तत्व। तो वहां पर भाष्य में भाष्कर भगवान ने मदगत अंतरात्मा का अर्थ करते समय मत शब्द का अर्थ बताया वासुदेव। भगवान ने यहाँ अस्मत् शब्द का प्रयोग अपने वासुदेव स्वरूप के लिए किया है। और वासुदेव किसको कहते हैं? तो वसुदेव कहते हैं शुद्ध अंतकरण को, और वासुदेव कहते हैं उसमें अभिव्यक्त होने वाले को। तो पूर्ण रूप से शुद्ध चित्त में अभिव्यक्त होने वाला, तो पूर्ण शुद्ध चित्त में अभिव्यक्त होने वाला है वेदांत वेद्य ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप, उसे वासुदेव कहा जाता है। उसके इसलिए मदगत में मत शब्द का अर्थ निकलेगा सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म वासुदेव, वो है वासुदेव, और वही मेरा तत्व है, स्वरूप है। इसे भगवान बताएंगे। जो एक प्रश्न होगा कि मदगते नांतरात्मना में मदगत में मत शब्द का अर्थ क्या है, तो ये प्रश्न दूर होगा। प्रश्न तो इसके लिए मदगते नांतरात्मा में मत पदार्थ को बताया जा रहा है। भगवान बताएंगे कि स्वयं एव ईदृशम मदीयम तत्त्वम्, तत्व कहते हैं यथार्थ स्वरूप को, मदीयम का अर्थ है मेरा, ईदृशम का अर्थ है इस प्रकार का, तो मेरा यथार्थ स्वरूप इस प्रकार का है। इस प्रकार का यानी सातवें अध्याय में वक्षमान प्रकार का, सातवें अध्याय में जो स्वरूप भगवान का बताया जाएगा वह भगवान का तत्व है, यानी यथार्थ स्वरूप है। और दूसरा प्रश्न हो सकता है कि भगवान के यथार्थ स्वरूप को कैसे जाना जाए। ये कहा कि मदगते नांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, तो अपने मन को भगवान के तात्विक स्वरूप में कैसे स्थापित किया जाए, एक दूसरा प्रश्न होगा। यानी भजन तो करना है मन से, कैसे मन से? तो मदगत मन से, मदगते नांतरात्मना माम भजते ही लिखा ना, तो मदगत अंतरात्मा कैसे होगा? तो उसमें मत का अर्थ है परमात्मा का वास्तविक स्वरूप, तो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप में मन को कैसे स्थापित किया जाए, एक दूसरा प्रश्न होगा। तो मदगत अंतरात्मा कैसे हुआ जाएगा, एक उस श्लोक को सुन करके, श्लोक के अर्थ को समझ करके प्रश्न मन में आ सकता है, उसका भी उत्तर भगवान स्वयं ही दे रहा है। इसलिए कहते हैं कि एवं मदगत अंतरात्मा स्यात्। तो एवं यानी वक्षमान प्रकार से सातवें अध्याय में बताया जाएगा कि भगवान के यथार्थ स्वरूप में अपने मन को कैसे समाहित किया जा सकता है। तो एवं मदगत अंतरात्मा स्यात् इति एतत्, इति एतत् में एतत् ये सर्वनाम, इन दोनों अर्थ का परामर्शक। एक तो भगवान का मत शब्दित यथार्थ स्वरूप बताया जाएगा और उस स्वरूप में मन को कैसे स्थापित किया जा सकता है उसको बताया जाएगा। इन दोनों अर्थों का परामर्शक है एतत् शब्द। इति एतत् यानी इति एतत् अर्थद्वयम्, इन दो अर्थों को विवक्षु यानी बताने की इच्छा वाले, विवक्षु शब्द का अर्थ है। जैसे पिपासु होता है पीने की इच्छा करने वाला, ऐसे पिपठिसु होता है पढ़ने की इच्छा करने वाला, जिज्ञासु होता है जानने की इच्छा करने वाला, विवक्षु है बताने की इच्छा वाला। भगवान का विशेषण है, इसलिए ये तद यानी अर्थद्वयम्, इन दो अर्थों को बताने की इच्छा वाले श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन के पूछे बिना भगवान बता रहे हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता को माना जाता है तत्त्वमसी वाक्य का अर्थ व्याख्यान, पूरी गीता है तो उसमें से त्वम पदार्थ का शोधन माना जाता है प्रथम छह अध्याय से, प्रथम षटक से। तो त्वम पदार्थ शोधन हो गया और सातवें अध्याय से बारहवें अध्याय तक तत्त्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ का शोधन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर तत्त्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ ब्रह्म है और गीता में स्वयं वही ब्रह्म कृष्ण के रूप में प्रकट होकर के उपदेशक है। इसलिए अस्मत् शब्द का प्रयोग होगा तत्त्वमसी वाक्य में, तत् शब्द का जिसके लिए प्रयोग हुआ उसके लिए गीता में अस्मत् शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि तत्त्वमसी वाक्य तो उसके उपदेष्टा हैं ऋषि उद्दालक जी, उनसे अन्य है ब्रह्मा और उनके सामने है जिसका जिसको उपदेश किया जा रहा है ऐसा उनका प्रिय पुत्र श्वेत केतु। श्वेत केतु के लिए ने जीव के लिए त्वम पद का प्रयोग है और ब्रह्म के लिए तत्पद का प्रयोग है, लेकिन यहाँ तो स्वयं ब्रह्म ही उपदेष्टा है ना, इसलिए वो ब्रह्म अपने लिए अस्मत् शब्द का प्रयोग करेगा। इसलिए गीता में जो अस्मत् पदार्थ हैं वह तत्त्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ होगा। भगवान ने जहाँ जहाँ भी अपने लिए अस्मत् शब्द का प्रयोग किया वह अस्मत् पदार्थ तत्त्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ माना जाता है। इसलिए मदगते नांतरात्मना माम भजते इत्यादि में मदगत अंतरात्मा में मत शब्द का अर्थ, माम भजते में माम का अर्थ वो हो जाएगा तत्त्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ। और उस वो तत्पदार्थ का एक सोपाधिक स्वरूप है, एक निरुपाधिक स्वरूप है। सोपाधिक स्वरूप व्यावहारिक है और निरुपाधिक स्वरूप पारमार्थिक है। जो पारमार्थिक होता है उसे कहा जाता है तत्व, वास्तविक स्वरूप। और उसे बताने जा रहे हैं भगवान, तो एक प्रकार से सातवें अध्याय से जो द्वितीय षटक प्रारंभ हो रहा है वह तत्पदार्थ शोधन परक है, तत्वों शिवाक्य अंतर्गत। तो पहले श्लोक का उच्चारण किया जाए। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् श्रृणु। तो हे पार्थ, मयि आसक्त मना मदाश्रय सन योगम युञ्जन् समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि, और असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्श्रृणु, ऐसा अन्वय करिए। तो हे पार्थ, ऐसा अर्जुन को संबोधित करके भगवान कह रहे हैं कि मय्यासक्त मना, और इसमें भी अस्मत् शब्द का ही प्रयोग है ना, इसलिए यहाँ मई यानी जो यहाँ पर क्या नाम मदगते नांतरात्मा में मत शब्द का अर्थ है, वही यहाँ पर मई शब्द का अर्थ है। तो मय्यासक्त मना यानी मेरे में, अर्थात मेरे तात्विक स्वरूप में, वेदांत वेद्य स्वरूप में, वो वेदांत वेद्य स्वरूप है वासुदेव स्वरूप, शुद्ध अंतकरण में सब की प्रत्येक आत्मा के रूप में अभिव्यक्त होने वाला स्वरूप, और उस मेरे स्वरूप में आसक्त है मन जिसका, उसे कहा जाता है मई, ये अलग पद है, आसक्त मना एक दूसरा पद है, आसमंतात् सक्त इति आसक्तम मनः यस्य इति आसक्त मना, अर्जुन का विशेषण है। यहाँ ज्ञास्यसि का कर्ता है त्वम ज्ञास्यसि, और कर्म है माम, यानी तुम त्वम माम यथा ज्ञास्यसि तत् एने तथा श्रृणु, जिस प्रकार से तुम मुझे जानोगे वह प्रकार सुनो, मैं बता रहा हूं। तो ज्ञास्यसि का कर्ता जो युष्मत पदार्थ है त्वम, उसके विशेषण है तीन। एक तो पहला विशेषण हुआ मयि आसक्त मनाः त्वम, ऐसा अन्वय करना, मेरे में आसक्त मन वाले तुम, यानी संसार से मन निकल गया भोगों से और परमात्मा में आसक्त हुआ, तो परमात्मा में आसक्त मन वाले तुम, और परमात्मा में मन आसक्त है और आश्रय भी परमात्मा का ही लिया है, तो जिसमें मन आसक्त है कोई जरूर नहीं कि आश्रय भी वही बने। व्यवहार अवस्था में कई एक सेवक आदि होते हैं, उनका मन आसक्त होता है परिवार में और आश्रित होते हैं स्वामी के, तो आश्रय हुआ स्वामी और मन के आसक्ति का आलम्बन हुआ परिवार, पुत्र दारादि। तो इस प्रकार जो सांसारिक जीव होगा उसका तो जिसका लक्ष्य परमात्म प्राप्ति नहीं है उसका तो आश्रय अलग और आसक्ति का विषय अलग अलग होता है, लेकिन अध्यात्म मार्ग में जिसमें मन आसक्त है उसी का आश्रय भी लेना होता है, वही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, वो ईश्वर आश्रित है। इसे बताने के लिए एक विशेषण है मदाश्रय। संसार के अन्य आश्रय छोड़ दिए और केवल मात्र मेरा ही आश्रय जिसने लिया है, अहम एव आश्रयो अस्य इति मदाश्रय। और यहाँ पर अहम मद शब्द का प्रयोग भी उसी परमात्मा के लिए है। मेरे में मन आ सकता है और मेरा ही आश्रय लिया है, तो मेरे में मन आ सकता है यह अर्थ एक प्रकार से सातवें अध्याय के प्रारंभ में किया, छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में मदगते नांतरात्मना का अर्थ कर दिया। एक प्रकार से मदगते नांतरात्मना का ही अर्थ है मई आसक्त मना, मेरे में जिसका मन स्थित है आसक्त है, मदगत अंतरात्मा है, यानी जिसमें राग है माना जाता है उसी में चित्त स्थित है। विषय आसक्त मनुष्य जो होता है उसका विषयों में राग होता है तो उसे विषय आसक्त कहा जाता है, आसक्ति का अर्थ है राग। और यहाँ विषयों में भोगों में राग नहीं है अपितु परमात्मा में राग है, इसलिए परमात्मा शक्त कहा जाएगा और परमात्मा ही आश्रय भी है और प्राप्तव्य भी उसका परमात्मा है, इसलिए योगम युञ्जन श्रद्धावान माम भजते इसका अर्थ कर रहे हैं एक प्रकार से कि योगम युञ्जन। इन दो विशेषणों से युक्त हो करके जो अपने योग का अर्थ है चित्त को समाहित करना, तो मेरे पारमार्थिक स्वरूप में ही चित्त को हमेशा समाहित कर रहा है, तो ये है योग अनुष्ठान। योगम युञ्जन का अर्थ है योगम अनुतिष्ठन का मतलब ये श्रद्धा से युक्त होकर के परमात्मा का भजन हो रहा है। ऐसा यदि तुम हो गए, ये दूसरा तीसरा विशेषण हुआ ना योगम युञ्जन तुम, असंशयम यानी संशय रहित सन, संशय रहित होकर के समग्रम माम ने संपूर्ण रूप से मुझे निश्चेष रूप से मुझे यथा यानी एन प्रकारेण ज्ञास्यसी जिस प्रकार से जानोगे तत् श्रृणु वह प्रकार सुनो, मैं बताने जा रहा हूँ सातवें अध्याय में उसे सावधान चित्त होकर के तुम सुनो और फिर वैसा ही करो। भाष्य है मयि वक्षमाण विशेषणे परमेश्वरे आसक्तम मनो यस्य स मय्यासक्तमना हे पार्थ। तो हे पार्थ मेरे में आसक्त है मन जिसका, उस ऐसा तुम बनो। और मेरा क्या स्वरूप है तो कहा कि मई का अर्थ कर दिया वक्षमान विशेषणे परमेश्वरे, सातवें अध्याय में जो परमात्मा का स्वरूप बताया जा रहा है उस स्वरूप को मई शब्द से लेना और उसी में मन जिसका आसक्त है ऐसे तुम योगम युञ्जन यानी मनस समाधानम कुर्वन, योगम इंजन का अर्थ कर दिया। यूजिर समाधो धातु से, यूज समाधो धातु से योग शब्द बना, तो मन का समाधान करते हुए मदाश्रय यानी अहम एव परमेश्वरो आश्रयो यस्य स मदाश्रय, मैं परमेश्वर हूँ आश्रय जिसका। तो यो ही कश्चित पुरुषार्थेन केनचित अर्थी भवति स तत्साधनम कर्म अग्निहोत्रादि तपोदानम वा किंचित आश्रयम प्रतिपद्यते। तो जो किसी पुरुषार्थ विशेष को प्राप्त करना चाहता है, तो यहाँ पुरुषार्थ है चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष। तो केनचित पुरुषार्थेन अर्थी भवति, अर्थी का अर्थ है चाहने वाला। तो अज्ञानी है तो उसके अंदर चाह जरूर होगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चार पुरुषार्थों में से किसी न किसी की चाह जरूर होगी। तो मुमुक्षु है तो उसकी चाह होगी चतुर्थ पुरुषार्थ की। इसलिए कहते हैं कि यो ही कश्चित पुरुषार्थेन केनचित अर्थी भवति। तो चार प्रकार के पुरुषार्थों में से किसी न किसी पुरुषार्थ की इच्छा करता है जो कोई, तो स तत्साधनम कर्म अग्निहोत्रादि तपोदानम वा किंचित आश्रयम प्रतिपद्यते। तो फिर उस पुरुषार्थ का साधन जो है, अग्निहोत्रादि कर्म हो या तप हो या दान हो या अन्य कोई, तो जिसको जो फल चाहिए तो उस फल का जो साधन है उस साधन का वो आश्रय लेता है। तो माना जाता है उस साधन के आश्रित है वो, जिस फल की चाह है उस फल का प्रापक जो साधन उसका अनुष्ठान कर रहा है, तो उस साधन आश्रित हो गया। कौन? उस फल विशेष को चाहने वाला। तो किंचित आश्रयम प्रतिपद्यते, इन साधनों में से किसी न किसी साधन का वो आश्रय लेता है अपने साध्य को पाने के लिए। और अयन्तु योगी माम एव आश्रयम् प्रतिपद्यते, और चतुर्थ पुरुषार्थ को प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, उसका प्राप्तव्य चतुर्थ पुरुषार्थ है मोक्ष, और मोक्ष है ब्रह्म ही, परमात्मा ही यानी मैं ही। तो मुझे ही चाह रहा है, मुझे ही प्राप्त करना चाह रहा है, तो मेरी प्राप्ति का साधन भी मैं ही हूँ। इसलिए कहते हैं कि अयन्तु योगी माम एव आश्रयम् प्रतिपद्यते, तो मैं किसी अन्य से प्राप्त नहीं होता हूँ, मुझे प्राप्त करना है तो मेरे ही आश्रित होना होता है, मैं स्वयं किसी को अपने स्वरूप को प्रदान करता हूँ। तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता तस्येषात्मा विवृणुते तनुम स्वाम। तो इसलिए कहते हैं कि अयम योगी वो है मात्र परमात्मा का, उसे ज्ञान प्राप्त करना है। योगी का प्राप्तव्य है मुक्ति का साधन भूत अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध, इसी के लिए वह भजन कर रहा है, योग कर रहा है परमात्मा का, परमात्मा में अपने मन को समाहित कर रहा है। लेकिन उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो ज्ञान वस्तु अधीन होता है ना, और वस्तु है यहाँ पर, वस्तु कहते विषय को, मैं ही हूँ, मेरे ही अधीन वो ज्ञान होगा। इसलिए मेरा मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी अन्य साधन को वो न अपना करके मुझे ही अपनाता है, मेरे ही आश्रित होता है। इसलिए कहा कि अयंतु योगी माम एव आश्रयम प्रतिपद्यते। यह योगी उसका प्राप्तव्य है ज्ञान, और ज्ञान के लिए मेरा ही आश्रय लेता है, मेरे से ही मेरा ज्ञान चाहता है। कोई स्वर्ग चाहता है तो स्वर्गार्थी का प्राप्तव्य तो हो गया स्वर्ग, और उस स्वर्ग प्राप्ति रूपी प्राप्तव्य स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए आश्रय लेता है ज्योतिष्टोमादि कर्मों का, साधन का। और ये जो योगी है वह मुझे जानना चाहता है तो मेरा यथार्थ स्वरूप जानने के लिए मेरा ही आश्रय लेता है। इस अभिप्राय से हुआ कि अयंतु योगी माम एव आश्रयम् प्रतिपद्यते हित्वा अन्यत् साधनांतरम्। बाकी साधनों को छोड़ करके मयी एव आसक्त मना भवति, मेरे में ही आसक्त मन वाला हो जाता है। तो यस्त्वम् एवं भूतः, एवं भूत यानी इन तीन विशेषणों से युक्त, मयि आसक्त मना, मदाश्रय और योगम युञ्जन, ऐसा ऐसे जो तुम हो, ऐसे जब होगे तो असंशयम समग्रम यानी समस्तम, और समस्त स्वरूप क्या है तो विभूति बल शक्ति ऐश्वर्यादि गुण संपन्नम, इन गुणों से संपन्न जो माम यानी मेरा स्वरूप है। येन यथा यानी येन प्रकारेण ज्ञास्यसि संशयम अंतरेण एवं एव भगवान इति, ऐसा ही भगवान है ऐसा तुम जानोगे। हाथ में रखे हुए अवले के तरह संशय रहित तत् श्रृणु यानी उच्चमानम मया, वह प्रकार मेरे द्वारा बताया जा रहा उसे सुनो। तो भगवान का यानी वो भी तत्पदार्थ है ना, तत्पद का वाच्यार्थ और तत्पद का लक्षार्थ दोनों भी बताया जाएगा। तो जो मेरे स्वरूप का बोध है वक्षमाण, उसे प्राप्त करोगे तो फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। जो मैं बताने जा रहा हूं उसे जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा, तुम सर्वज्ञ हो जाओगे। एक ज्ञान से जिसके ज्ञान से सबका ज्ञान होता है, ऐसा मैं हूं, और उस मुझे तुम जानोगे तो फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा, ये कह रहे हैं द्वितीय श्लोक में, ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं। तो तच्च मद विषयम्, वो जो मद विषय ज्ञान है, मेरा ज्ञान है, वो ऐसा है, उसकी विशेषता ये है। तो द्वितीय श्लोक का उच्चारण कर लें। ज्ञानं तेहं सविज्ञानं इदं वक्षाम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोन्यस् ज्ञातव्यमवशिष्यते। अहम् ते स विज्ञानम् इदम् ज्ञानम् अशेषतः वक्षामि, ऐसा पूर्वार्थ का अन्वय करिए। तो अहम् मैं तुम्हें, ते का अर्थ है तुभ्यम् तुम्हारे लिए, तुम्हें विज्ञान सहित सविज्ञानम इदम ज्ञानम वक्षामि, इसमें सविज्ञानम, ये ज्ञानम का विशेषण है। तो ज्ञान और विज्ञान इन दोनों में अंतर है कि ज्ञान है शब्दार्थ ज्ञान और विज्ञान है अनुभव स्वानुभव। तो अनुभव सहित ज्ञान तुम्हें बताऊंगा और अशेषतः यानि संपूर्ण रूप से बताऊंगा, कुछ छूटेगा नहीं। और ज्ञान की स्तुति है वास्तविक उसका फल बता करके कि यज ज्ञात्वा, इसमें ज्ञात्वा का अर्थ है प्राप्य। यज यानि यज यद ज्ञानम प्राप्य, ज्ञात्वा का अर्थ प्राप्य करिए, ज्ञान को जान करके, ऐसा नहीं तो ज्ञान को प्राप्त करके। यज ज्ञानम प्राप्य इह अन्यत ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, तो फिर यहां पर मैं मेरे द्वारा बताया जाने वाला जो ज्ञान है, इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले को कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, वह सर्वज्ञ हो जाता है। कोई ज्ञेय वस्तु अलग अवशिष्ट नहीं रहती। मैं जिसे जिस स्वरूप को मेरे बताने जा रहा हूं, उस स्वरूप के ज्ञाता को कुछ भी अज्ञात नहीं रहता, वह सबका ज्ञाता बन जाता है, सर्वज्ञ बन जाता है। ये कहा कि यज ज्ञानम यानि ज्ञात्वा यानि प्राप्य, मैं इस अध्याय में जिस ज्ञान को बताने जा रहा हूं, उस ज्ञान को प्राप्त करने पर भूयो अन्यज ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, इस लोक में फिर कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहता। तो थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। ज्ञानं ते यने तुभ्यं अहम् सविज्ञानं विज्ञान सहितं स्वानुभव संयुक्तं इदं वक्ष्यामि कथयिष्यामि। अशेषतः यने कार्त्स्नेन तो संपूर्ण रूप से मैं इस ज्ञान को बताऊंगा। तो विज्ञानम का, सविज्ञानम का अर्थ कर दिया विज्ञान सहितम, विज्ञानम का भी अर्थ कर दिया स्वानुभव। तो विज्ञान सविज्ञानम का अर्थ है विज्ञान सहितम, और विज्ञान सहितम का भी अर्थ कर दिया स्वानुभव संयुक्तम, यानी अपने अनुभव से युक्त ज्ञान तुम्हें बताऊंगा। और तज ज्ञानम विवक्षितम स्तौति स्रोतुः अभिमुखीकरणायः, जो विवक्षित ज्ञान है उसका महत्व बताया जा रहा है श्रोता को सावधान चित्त करने के लिए। जो बताया जा रहा है उसको दत्त चित्त होकर के सुने श्रोता, इस अभिप्राय से उत्तरार्ध में कहा कि यज ज्ञात्वा यानि यज ज्ञानम ज्ञात्वा, ज्ञात्वा का अर्थ समझना प्राप्य, न इह भूय यानि पुनः ज्ञातव्यम यानि पुरुषार्थ साधनम अवशिष्यते, ज्ञातव्यम पर अनुस्वार छूट गया है। न अवशिष्यत अवशेषो भवति इति मत्तत्वज्ञो यः स सर्वज्ञो भवति इत्यर्थ, जो मत तत्वज्ञ है वह सर्वज्ञ होता है। अतो विशिष्ट फलत्वात् दुर्लभम ज्ञानम, विशिष्ट फल वाला होने से, अतो विशिष्ट फलत्वात् दुर्लभम ज्ञानम, यह ज्ञान बड़ा दुर्लभ है क्योंकि इसका फल है कृतार्थता मोक्ष, बाकी कुछ भी ज्ञातव्य अवशिष्ट रहता ही नहीं है, इसलिए ब्रह्म विद्या सहसा नहीं प्राप्त होती ना। और ये ज्ञान दुर्लभ होने के कारण ही इस ज्ञान के लिए प्रयत्न भी सहसा लोग नहीं कर पाते। इस ज्ञान के लिए प्रयत्न करने वाले की दुर्लभता बता रहे हैं। कथम इति उच्यते, यानी ये ज्ञान कैसे दुर्लभ है इसे स्पष्ट किया जा रहा है। तृतीय श्लोक का उच्चारण कर लें। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। तो मनुष्याणाम सहस्रेशु यानी अनेकों मनुष्यों में से कश्चित यानी कोई एकाद, सहस्र शब्द अनेक का उपलक्षण है। तो मनुष्यों में से अनेक मनुष्यों में से कोई एकाद मनुष्य सिद्धये यतति, तो सिद्धि के लिए यानी ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है। यहाँ सिद्धि है ज्ञान की प्राप्ति। जिज्ञासु बहुत कम होता है। तो सिद्धये यानि ज्ञान प्राप्तये, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में कोई कोई मनुष्य है। और यतताम अपि सिद्धानाम मध्ये, ये निर्धारण में षष्ठी है। और जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं वह भी निश्चित कभी न कभी इस जन्म में नहीं तो जन्मांतर में फिर प्रयत्न करते करते ज्ञान प्राप्त करेंगे ही, इसलिए उनको भी सिद्ध कह रहे हैं। जो सिद्धि के लिए प्रयत्न कर रहे हैं ज्ञान के लिए वे भी सिद्ध हैं, का मतलब ज्ञान की सात भूमिकाओं का वर्णन आता है। एक शुभेच्छा, दूसरी शुभ विचारणा, तीसरी तनुमानसा, चौथी सत्वापत्ति, पांचवी असंशक्ति, छठी पदार्थ भावनी और सातवीं तुरियगा। इन सात ज्ञान की भूमिकाओं में से प्रथम तीन भूमिकाएं साधन भूमिकाएं हैं, और इन तीन भूमिकाओं में जो जिसका चित्त है, जिसके अंदर शुभेच्छा हो गई, शुभ कहते हैं मोक्ष को, परमात्मा को, और परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा जिसको हो गई उसे भी एक प्रकार से ज्ञानी कहा जाता है, ज्ञान की भूमिका है ना। और 13वें अध्याय में भी भगवान ज्ञान के साधनों को भी ज्ञान कहेंगे, अमानित्वम अदम्भित्वम से लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम। तो ज्ञान के साधनों को भी ज्ञान कहा है। ऐसे ज्ञान के साधनों के लिए प्रयत्न कर रहे हैं जो ज्ञान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं जो साधक, उन साधकों को भी भगवान कहते हैं कि सिद्ध है, क्योंकि उन्हें उन साधनों से निश्चित ही कभी न कभी ज्ञान होगा, इसलिए वे भी सिद्ध हैं। तो सिद्धानाम यतताम, तो प्रयत्न करने वाले, ज्ञान के लिए प्रयत्न करने वाले सिद्धों में से भी कश्चित यानी कोई एकाद माम तत्वतः व्यक्ति, मुझे तत्व से जानता है, अपनी प्रत्येक आत्मा के रूप में अनुभव करता है। मेरा जो तात्विक स्वरूप है, पारमार्थिक स्वरूप है, उस पारमार्थिक स्वरूप को मैं के रूप में कश्चित कोई कोई जान लेता है। ज्ञान के लिए प्रयत्न करने वाले साधकों में कोई एकाध साधक क्या कर लेता है, मुझे तत्वतः वेत्ति, तो मनुष्याणां मध्ये सहस्रेषु यानी अनेकेषु कश्चित् यतति यानी प्रयत्नं करोति सिद्धये सिद्ध्यर्थम्, सिद्धि के लिए यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई कोई प्रयत्न करता है, और तेषां यततां अपि सिद्धानां सिद्ध, तो प्रयत्न करने वाले जो हैं यद्यपि साधक है लेकिन उनको भी भगवान सिद्ध कह रहा है। क्यों, तो कहते इसलिए कि सिद्धा एव ही ते ये मोक्षाय यतन्ते, जो मोक्ष के लिए प्रयत्न कर रहे हैं वे सिद्ध ही माने जाते हैं, क्योंकि कभी न कभी वे निश्चित मुक्त होंगे। तो तेषां कश्चित् एव माम वेत्ति तत्वतो यथावत्, तत्वतः का अर्थ कर दिया, मैं जैसा हूं ऐसा मुझे कोई कोई समझ लेता है, सब नहीं समझ पाते ज्ञान के लिए प्रयत्न करने वालों में से भी। तो इस प्रकार ये जो है तीसरे श्लोक का भाष्य पूरा हो जाता है, चौथे श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।